Cehennemden gelen çığlık. Yalnız kalmaktan hoşnut biriydim eskiden. Şimdi yıkıldı duvarlarım. Her şeyin kenarları var. Ellerine geçirdiler beni. Charles Bukowski'nin 20. yüzyıl edebiyat dahileriyle birlikte anılmasının nedeni, yazdığı eserlerin gücü, edebiyat içindeki tavrı ve en önemlisi de kendi yaşamı içinden söz almasıdır denebilir. Bukowski'nin çocukluğundan başlayarak yetişkinliğine ve yazarlık serüvenine değin çağın birçok yazarından farklı bir yaşamı vardı. Bu farklılık içinde kimi zaman bilinçli tercihlerde bulunması, kimi zaman yaşamın acımasız saldırısına boyun eğmesi uzlaşmacı tutum olarak karşımıza çıkar. Ancak Bukowski'nin yaşamı boyunca kişisel başkaldırısını törpülemeden yazarlık ve aydın kimliğini kendi doğruları ekseninde hiç çekinmeden ortaya koyduğu da bir gerçektir. Maxim Gorki, Fyodor Mihailovich Dostoyevski, John Fante, Jerzy Kosinski, Jean Genet gibi birçok yazarın yaşadığı trajik geçen çocukluk ve gençlik dönemini o da yaşamıştır. Bukowski'nin Ekmek Arası romanı, Gorki'nin Çocukluğum, Kosinski'nin Boyalı Kuş, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, Fante'nin Bahara Kadar Bekle Bandini, Jönet'in Hırsızın Günlüğü romanlarının yanında yer alır. Bu romanların ortak özelliği otobiyografik içerikli olması, toplumun en alt kesiminin acılarını ve değişmeyen kaderini anlatmasıdır. Roman kahramanları, çevreleriyle kurdukları ilişkide başarısız, hakim kültür ve ahlak anlayışıyla uyum sağlayamayan karakterlerdir. Dolayısıyla, bütün eserlerde yazarın hayata bakışı roman kahramanlarının aracılığıyla ortaya serilir. Bukowski, yeraltı edebiyatı içinde önemli bir figür olarak anılsa da çağdaş klasiklerin içinde yer alır. Ekmek Arası kitabı romancılığının doruk noktasıdır. Bukowski'nin şiir ve öykülerine bakıldığında bu roman kendi farklılığını ortaya koyar. Bukowski'nin diğer eserleri popüler kültür içinden söz alır ve yüksek sanata karşı getirdiği estetik tavrı içerir. Oysa Ekmek Arası ve bir ölçüde Postane, yüksek sanat estetiğini barındırır. Avantgard sanat akımlarının estetik ve etik iddiaları bu iki romanda görülebilir. David Stephen Clown, Bukowski romantik ve dışa vurumcu Alman geleneğinden, çılgın ve şeytani yazarların soyundan gelir. Hölderlin, Kleist, Nietzsche, Traki, Kafka, Hesse, Rilke gibi deliliğin kıyısında gezinmiş, ruhun karanlık gecelerinde acı çekmiş yazarların soyundan tespitinde bulunduğunda haklıdır. Ancak Bukowski, bütün eserleriyle birlikte değerlendirildiğinde, yaşamı boyunca sanki tek bir kaygının onun yazarlık serüvenini ateşlediğini görürüz. İnsanın barındırdığı yaratıcılık potansiyeli. O, yeryüzünde yaşayan her insanın ne kadar kötü koşullarda bulunursa bulunsun, toplumsal yaşamın dışında kalırsa kalsın, içinde dev bir yaratıcı potansiyel taşıdığına inanır. Bukowski, kendi kişisel yaşamından beslenmeyi tercih ederek yazdığı eserleri sanki bu iddiayı kanıtlarcasına önümüze serer. Kuşkusuz, sokakta yaşayanların arasında da çok iyi insanlar vardı. Ve onlar zavallı filan değillerdi. Yalnızca sistemin dişlileri arasındaki yerlerini almamışlardı. Sınırları reddederek özgür yaşayan ama yine de başını sokacak bir ev bulabilenlerin sisteme karşı önemli bir zafer kazandıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Hiç kuşkusuz Bukowski, Faktomum romanındaki kahramanı Chinaski, ki kendisidir, aracılığıyla kendi yazarlığını şekillendiren aylaklık, serserilik dönemine atıfta bulunur. Bukowski'nin edebiyat dahileriyle birlikte anılmasının en önemli nedenlerinden biri onun kişisel hikayesidir. Yani kendi cehennemidir. Bu cehennemi popüler edebiyat içinde başarıyla dillendirmesidir. Bu cehennem yalnızca psikopatik alanda sınırlı değildir. İçinde 1940'lı yıllar Amerika'sının kültürel, siyasi, aile ve eğitim yapısı vardır. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı ile pekişen emperyal yapısını ortaya koyarak toplumsal değişimin eleştirisini de içerir. Bukowski'nin aylaklık ve serserilik dönemini yaşaması bir ölçüde kendi tercihi olmuştur. Çünkü Los Angeles Gazetecilik Meslek Yüksekokulu son sınıfında yazar olmayı hedeflediğinde, bunu ancak okulu ve ailesini terk ederek gerçekleştireceğini düşünmüştür. Özgür yaşayan ama yine de başını sokacak bir ev bulabilenlerin sisteme karşı zafer kazandıklarını söylediğinde Bukowski 70'ine dayanmıştı. Oysa o 24 yaşında ilk öyküsü Story Magazine adlı dergide yayınlandığında bunu hissetmiş, hatta yazarlık hedefini de belirlemişti. Bütün dahiler kendi dahiliklerini önce kendileri keşfeder. Bukowski de önce kendini keşfetmiştir. Ama bu dahiliği kanıtlamak ve üzerinden yürümek için henüz erkendir. Story'de bir öyküsünün yayımlanmasının ardından New Yorklu bir menajer Bukowski ile karşılıklı bir içki içip yazarlık kariyerinin geleceğini tartışma teklifinde bulunmuştu. Bukowski bu görüşmeden şöyle söz eder: "Henüz hazır olmadığımı söyledim ona. Hemen ardından da sefilhaneyi boyladım." Bukowski, 1920 yılında Almanya'nın Andernach kasabasında doğduğunda Birinci Dünya Savaşı bitmişti. Savaşın getirdikleri Bukowski ailesi için başat bir sorundu. Almanya hem ekonomik hem sosyal yıkımı aynı anda yaşıyordu. Bolşevikler doğuda işçi iktidarını kurmalarına karşın Almanya'da bekledikleri devrime ulaşamamışlardı. Alman Sosyal Demokrat Parti'nin SPD, Birinci Dünya Savaşı'ndaki milliyetçi tutumundan, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman egemen sınıfının yanında savaş kararı almasından dolayı devrim boğulmuş, ünlü Bolşevik Alman önder Rosa Luxemburg, Alman askerleri tarafından bir sokak gösterisi sırasında öldürülmüştü. Alman işgalci ordusunun askeri olan Baba Bukowski, oğlu 2 yaşındayken ailesini Los Angeles'a taşıdı. Baba Bukowski, oğlunun akranlarıyla kurduğu arkadaşlık ilişkisine sürekli müdahalede bulunurdu. "Kötü çocuklar onlar," derdi babam. "Fakir ailelerin çocukları." "Evet," diye katılırdı annem. Annemle babam zengin olmayı arzuladıklarından kendilerini öyle görüyorlardı. Bukowski ailesi, milliyetçi ideolojiyle donanmış ve yoksulluğu kabullenmemiş bir aileydi. Oysa ekonomik zorluk aile için geçici bir durumda değildi. Uzun yıllar yoksulluktan kurtulamayacaklardı. Charles Bukowski okula başladığında "hepimiz yoksul semtlerden geliyorduk" dediğinde ailenin ekonomik durumunu anlatmaya çalışır. Bukowski'nin babası sürekli annesini döverdi. Aile şiddetine sürekli tanık olan Bukowski, ilkokulda aldığı düşük nottan dolayı babası tarafından dövülür. "Banyoya girdim ve arkadan kapıyı kapattı. Duvarlar beyazdı. Bir banyo aynası ve çerçevesi kararmış bir pencere vardı banyoda. Babam uzanıp bir çengele asılı duran ustura kayışını aldı. İleride birçok kez tekrarlanacak dayaklarımın ilkini yemek üzereydim. Ve her seferinde dayağı nedensiz yiyecektim." Babasının annesine yönelik şiddeti haftada 2 kez olmak üzere Bukowski'ye yönelir. Yoksulluğun ve aile şiddetinin baskısı altında sürekli yalnızlığı daha ilkokul yıllarında tercih eder. "Okulda hiç arkadaşım yoktu. Arkadaş istemiyordum. Yalnız daha iyi hissediyordum kendimi. Bir sıraya oturup diğerlerinin oyun oynayışlarını izlerdim. Çok aptal buluyordum onları." Bu durum Bukowski'nin yaşadıklarını sorgulamasına neden olurken akranlarını da küçümsemesine yol açar. Ancak okul arkadaşı Lila Jane adlı kız, Bukowski'nin diğer çocuklardan farklı olduğunu gözlemler ve ona yaklaşır. Aralarındaki ilişki arkadaşlıkla sınırlı değildir. Cinselliği de içerir. Lila Jane çocuk jargonuyla "kilodumu görmek ister misin?" diye sorduğunda Bukowski bu teklifi hemen kabul eder. Bu gösteri günlerce tekrarlanır ama sonunda başarısız bir cinsel deneyim olarak kalır. Bukowski'nin ergenlikte geçirdiği hastalık sonucu cildi bozulmuştur ve uzun yıllar kadınlara yaklaşamayacaktır. Kendisinin aktif olduğu ilişkilere de giremeyecektir. İleriki yıllarda yaşayacağı duygusal ilişkilerde her zaman çekingen, tutuk kalmasında geçirdiği hastalığın yaratmış olduğu kompleks belirleyicidir. Yaşadığı bütün duygusal ilişkilerde kadınlar daha aktiftir. Onlar Bukowski'yi keşfetmiş olurlardı çoğunlukla. Ama kendisi bu ilişkilerde dezavantajlı olduğundan daha korunaksızdı. Bu durum kadınlara karşı kayıtsızlığı beraberinde getirmiştir. Buk, Batı'nın nazik aşk mitolojisine aldanmıyordu. Modern kaos ve rastgelelik teorilerine daha yakındı. 1974'te London Magazine'e şöyle diyordu. Kadınlardan yana şanslı olmanız gerek. Çünkü onlarla çoğunlukla tesadüfen tanışıyorsunuz. Bir köşeden sağa dönersiniz şu kadınla, sola dönersiniz bu kadınla karşılaşırsınız. Aşk bir rastlantı çeşididir. Jean Duval, Bukowski'nin kadınlarla kurduğu duygusal ilişki üzerinden Beat kuşağıyla farklılığını ortaya koymaya çalışır. Beat kuşağı, Amerika orta sınıfıyla organik bağı olan isyankar gençlerin feryadıydı. Caroline, Neil ve Jack, Beat kuşağı içindeki yazarlardı. Aralarındaki duygusal ilişki hem entelektüel hem de liberaldir. Oysa Bukowski'nin yaşadığı duygusal ilişkilerde kadınlar sistemin dışına itilmiş, hayatın karşısında yenilmiş ve tutunamayan kadınlardır. Jane, Bukowski'nin yaşamında önemli bir yer tutar. 23 yaşında tanıştığı ve ilk kez cinsel deneyimini yaşadığı kadın olan Jane ile Bukowski, 10 yıl boyunca duygusal beraberlik yaşar. Jane'in 10 yaş büyük olması ilişkide sorun olmaz. Bu ilişkide Bukowski'ye hayata tutunmayı öğretir yalnızca. Ergenlikte geçirdiği cilt hastalığının onun insanlardan uzak durmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Çıbanların biri kaybolurken diğeri çıkıyordu. Sık sık aynanın karşısına gelerek bir insanın ne kadar çirkinleşebileceğine bakıyordum. Bukowski'de gelişen aşağılık kompleksi ileriki yaşlarında da kadınlarla ilişkisini belirler. Jane'le Bukowski'nin duygusal ilişkisi hayal kırıklıkları üzerine kurulmasına karşın hem aşk hem de annelik duygusunu içeren şefkat vardır. Kasabanın En Güzel Kadını adlı kadın kahraman Kes üzerinden kurulan öyküde bunun ipuçları yakalanabilir. Bukowski'nin karşısına çıkan Jane, yıllardır yüreğinde taşıdığı duygusal boşlukları doldurmaya çalışır. Jane, başarılı bir avukatla evliliğini yeni bitirmiş. Bukowski'nin deyimiyle bir kadının çekiciliğini hala koruduğu ama kaybetmenin eşiğinde olduğu yaşta, bana en seksi göründükleri yaş. Kadın, arada sırada geceyi başka erkeklerle geçirmesine rağmen onunla kalmaya devam etmiş. Öyküdeki Kes, farklı bir karakterde işlenmesine karşın onun üzerinden Jane ile yaşadığı ilişkiyi anlatmaya çalışır. Çirkin erkeklere müşfik davranır, yakışıklı erkeklerden iğrenirdi. Beni seçmişti. Kes öyküde yaşça çok küçüktür. İntiharını da trajik bir şekilde işler. Jane aşırı alkol kullanımından ölürken Kes boğazını keserek intihar etmiştir. Bukowski öyküsünün final kısmında bu trajik olayın sorumlusunun bir an kendisi olduğunu düşünerek şunları itiraf eder. Tembel, ilgisiz, bencilce davranmıştım. İkimizin de ölümünü hak etmiştim. Köpeğin tekiydim. Kes ve Jane'in ortak özellikleri, alkole düşkün olmaları, parasız kaldıklarında sık olmasa da erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmeleri ve ikisinin de benzer şekilde ölümüdür. Birinin boğazını keserek intihar etmesi, diğerinin de aşırı alkol alarak farklı yoldan intihar etmesi iki kadının ortak kaderidir. Bukowski, Jane'in yaşadığı trajedi karşısında daha çok içmeye verir kendini. Aynı kaderi yaşamak ister. Ta ki 35 yaşında, 1955 yılında mide kanamasından hastaneye kaldırıldığında ölü tanısı konup yeniden yaşama dönene kadar. Bukowski yaşadığı bu trajedinin ardından yaklaşık 10 yıl sonra yazıya, yazarlık iddiasına döner. Bu dönüşü öyküyle olmamıştır. Çağı belirleyecek, çağın alışılagelmiş şiir anlayışlarını yıkacak şiirlerdir onun için önemli olan. Essays on Charles Bukowski adlı çalışmanın yazarı Russell Harrison, Book'un şiirleri iç dünyasının günlük gerçeklerinden söz eden ve entelektüel olmayan sınıfa hitap eden tek Amerikan şairi olduğuna dikkat çekiyor. İlgisinin işçi sınıfının geneline değil, bireylerine yönelik olduğunu ayrıca belirtiyor. Çocukluğundan ergenliğe ve lise yıllarına kadar süren yaşamın dayatmaları onda köklü değişimlere neden olmuştur. Bukowski'nin değişiminde en önemli isim Robert Becker'dır. Becker yazar olmak isteyen ve yazar olabilmek için her şeyi göze alan bir delikanlıdır. Bukowski o yıla kadar ideolojisiz, duygusal bir muhalefet barındırır. Ancak Becker'la arkadaşlığı derinleştikçe muhalifliği bilenir ve onu bir yaşam biçimi olarak algılar. Ekmek Arası romanında söz ettiği kadarıyla Becker'ın yüksek okul dışındaki arkadaş grubunun ileride Beat kuşağına sempatiyle yaklaşacak nitelikler taşıdığını sezinler. İleriki yıllarda Beat kuşağıyla arasındaki mesafe muhalif olan Becker'ın günün birinde ki 1940'lı yılların başıdır, askere gönüllü gitmeye karar vererek sunduğu tutarsız davranışla açılmaya başlar. Bu tutarsızlık, Beat kuşağıyla onun arasındaki mesafenin artmasındaki temel nedendir. Bukowski için Amerikan gençliği politik açıdan güvenilir değildir. Becker etkisi Bukowski'ye öykü yazdırmıştı. Bu öyküler bir süre sonra babasının eline geçmiş ancak babası bunları beğenmemişti. Bunun karşısında tepkisi çok ağır olmuş ve ilk kez babasına baş kaldırmıştır. Bukowski bu olayın sonunda evi terk eder ve sonrasında Becker'la olan ilişkisi daha da sıkılaşır. Yaklaşık bir yıla yakın süren dostlukları Becker'ın askere gitme kararıyla sarsılır. Becker içeri girdi. Amerika'nın yayımlanmamış en iyi yazarlarından biri öldürmek ve ölmek üzere kıyafet kuşanmış. Becker'ı bar sahnesinde acımasızca eleştirirken aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nı, askerliği, Hitler'i, Mussolini'yi imleyerek kurulu bütün dünyevi ilişkileri anlamsızlaştıran sözcükler bir çırpıda ağzından dökülür. Bu müthiş diyalog bir sistem ve ahlak eleştirisidir. Hadi erkek ol, deniz kuvvetlerine katıl. Erkek olmaya çalışmak beni heyecanlandırmıyor. Sürekli birini marizlemekle meşgulsün gibi geliyor bana. O eğlenmek için. Katıl, yazacak bir şeyler hep var. Peki ne yapacaksın? Şişeyi işaret edip kaldırdım. Nasıl geçineceksin? Yaşamım boyunca soruldu bu soru bana sanki. Seni bilmiyorum ama ben her şeyi deneyeceğim. Washington bok, Becker. Ya kadınlar, evlilik, çocuk bok. Öyle mi? Peki sen ne istiyorsun? Gizlenmek. Bukowski'nin sezgisel muhalefeti artık ideolojik muhalefete dönüşmüştür. Yaşamın bütün dayatmalarını bir kenara itmesine karşın Becker'ı kendine düşman bellemeyecek ve onu anlamaya çalışacaktır. Romanın bu bölümünde söz edilen savaş, barda bulunan radyo yayınında dile getirilir. Japonların Pearl Harbor'ı bombaladıkları, askeri personelin birliklerine acilen dönmeleri gerektiği duyurulur. Bukowski romancılığının ustalığını kendi dili ve içten duyumsamasıyla gözler önüne serer. Betimleme ve diyalog ustalığının doruk noktasındadır. Bukowski'nin kendi yaşam deneyiminden edindiği izleklerden biri de duygusal anlatıma verdiği önemdir. Abartısız, süssüz, metaforsuz, sade ve sözcüklerin yaşamdaki ağırlığıyla işlenen duygusal izlek. Becker'la arasında geçen diyaloğun final kısmında bu duygusallık yakıcı bir şekilde sunulur. "Sana daha önce söylemedim," dedi. "Öksüzüm ben." "Allah kahretsin," dedim. "Olur." Becker otobüsün kapısındaydı. Omuzuna bir yumruk kondurdum. "Tanıdıklarımın içinde en iyisi sensin," dedim. Bukowski'ye meslek yüksekokulunu bitirmesi için İngilizce öğretmeni çok ısrar eder ama o buna bir yıl daha dayanamaz ve kendi tabiriyle gizlenmek için veya kaçmak sokağı tercih eder. Artık Bukowski için yazmak önemini yitirmiştir. Bu sancılı dönem bir aydınlanma tercihi gibidir. Bukowski, lise yıllarında gittiği kütüphanelerden edinemediği deneyimlere Sokratvari bir tarzda sokaklarda ulaşmaya çalışır. Yaşamın gerçek aktörlerini yerinde keşfetmek isteğidir bu. Ancak bedelini çok ağır öder. Barlarda saki, dövüşçü olarak çalışır ve hayatının ilk aşkını da alkolden dolayı buralarda kaybeder. 1955-57 yılları arasında da çeşitli işlerde çalışır. Ayakta kalabilmek ve geçimini sağlamak için pek çok işe girer ve çıkar. Bu arada şiir yazmayı da ihmal etmez. Bu şiirlerin bir kısmını Texas'ın küçük bir kasabasında çıkan Harlequin Şiir Dergisi'ne yollar. Dergi sahibi zengin bir kadındır. Barbara Fry'ın dikkatini çekmeyi başaran Bukowski bir süre onunla mektuplaşır. Bu süre içinde duygusal anlamda birbirlerine bağlanırlar. Bu duygusallığı Fry daha derin yaşar. Bukowski aşık olmamasına karşın bu ilişkinin derinleşmesini ister. Fry'ın bir mektubunda Boynunun yok denecek kadar kısa olmasından dolayı hiçbir erkeğin kendisiyle evlenmeyeceğini yazdığında, belki de Bukowski yıllardır yüzünde taşıdığı hastalığının izlerinden olsa gerek, onunla evlenmeye karar verir. Genç ve zengindi. Bir içim suydu ayrıca. Belki de Jane'i kaybetmesinin ardından bir yıl boyunca içip ölümden döndüğünde yalnızca yazmayı düşünmesi ve bir daktilo satın alıp şiirler yazması ve onları Fry'a yollamasında aşktan daha öncelikli başka bir gerçeğin olduğunu sezinletir bize. Fry'dan ayrıldıktan sonra ondan söz ederken ki rahat tavrı sanırım bunu gösterir. Sevmiyordum kadını. Sanata düşkündü. Sanatçı görünümlü tiplere karşı zaafı vardı. Sözcük dağarcığı çok genişti. Garip kitapları okurdu sürekli. Zengin insanların farkında olmadıkları o şımarıklık vardı onda. Zenginlere has o hava. Onların parası var ve senin yoksa açıklanamaz bir durum çıkıyor ortaya. Bu iki insanın birlikteliğinde Bukowski'nin kendi açısından kaygıları dillendirilir. Buna karşın 1957 yılında da evlenirler ve Teksas'ta yaşamaya başlarlar. Yaklaşık iki yıl sürer bu evlilik. Bu iki yılda yazar ve şair Fry'la olan birlikteliğinden oldukça entelektüel birikim elde eder. Amerikan edebiyatı ve Avrupa edebiyatı hakkında eleştirel bir bakış edinir. Gelecekte yazacağı eserlerin temelini bu dönemde atar. Bukowski yaşama karşı bireysel bir tutum takınır. Bu konumlanış sanatının etik anlayışına damgasını vurur. Pap romanı onun bu etik anlayışının şölenidir. İlk kitabından son kitabına kadar işlediği ölüm, yalnızlık, cinsellik, alkol, at yarışları ve benzeri konulardaki tutumu ortak ve tavizsizdir. İnsan ölmek için dünyaya geliyordu. Bunun anlamı neydi? Hayatımızı oraya buraya takılarak ve bekleyerek geçiriyorduk. Bizi bir yerlere götürecek treni bekleyerek, sıcak bir Ağustos gecesi bir otel odasında koca göğüslü bir kadını bekleyerek, farelerin şarkı söylemesini bekleyerek, yılanların kanatlanıp uçmasını bekleyerek, oraya buraya takılarak, seks bir tuzaktı, insanları içine çeken bir kapandan başka bir şey değildi. İnsanlardan çok hayvanlara özgüydü ama bu pis iş için çok sık istek duymuştum şimdiye kadar. Bukowski, kendi izleyinden ödün vermeden kendinden hareketle genelin kaygılarını eserlerine yansıtmıştır. Pap romanındaki karakter dedektif Blaine de eserdeki karakterlerle aynı kaderi paylaşır. Dedektifin peşine düştüğü kırmızı kırlangıcı bulur ama kırlangıç onu yutar ve roman bu yok oluş ve hiçlikle son bulur. Bu final sahnesi Bukowski'nin iddiasını ortaya koyar. Bireyin bu denli içinde öğütüldüğü sistem teşhir edilmek istenir. Ancak yapılmak istenen bu yabancılaşmanın aşılması için bireyin gösterdiği çabaların boşa olduğudur. Bu edilgen ve kaderci tutum Nietzsche'ci hiçlikle ortak bir algıyı ortaya koyar. Modern dünyanın bireyi kendi yeteneklerini, uğraşlarını ortaya koymadan kendisini zerre kadar ilgilendirmeyen başka şeyler için yaşamını tüketir. Bukowski, bu işleyişe edebiyatın olanaklarıyla karşı çıkar. Yalnızlık bu anlamda tercih edilir. Genellikle yaşamın en güzel bölümleri hemen hiçbir şey yapmadığınız anlardır. Vaktinizi tümüyle ense yaparak geçirirsiniz. Her şeyin anlamsız olduğunu fark ettiğiniz zaman bunun ayrımına varmış olmanız yaşamınızı anlamsız olmaktan kurtarır aslında. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Benimkisi iyimser kötümserlik. Bukowski'nin iyimser kötümserlik dediği şey aslında insanlığın geleceğine, modern dünyanın gelecek vaadine karşı getirdiği kuşku ve kaygısını barındırır. Bu yaklaşım yalnızca kurumsallaşmış, istiflenmiş modern hayatta sınırlı değildir. Beat kuşağına yaklaşımı, sosyalizme ve de hiyerarşik anarşizme yaklaşımında da bu vardır. Uzun süre Amerikan edebiyatı dışı görülmesi, sol ve sağdan hoyratça eleştirilmesi Bukowski'nin sübjektif yorumlanmasından kaynaklanır. Bir ölçüde de kendisi bu yorumlara zemin hazırlamıştır. Çünkü bütün eserlerinde açıktan bir ideolojik ve politik tutum takınmaması daha çok iktidarı hedefleyen bir dil ve anlatımı tercih etmemesinden kaynaklanır. Oysa Bukowski, geniş anlamda yani toplumsal yaşamın yatay örgütlenmesi çerçevesinde düşünüldüğünde hem ideolojik hem de politik bir yazardır. Modern dünyanın devrimci silahşörüdür. Bukowski'nin Avrupa'da öne çıkan avantgard edebi anlayışları ilgisini çekmez. Daha çok Beat kuşağına karşı konumunu belirlemeye çalışır o. Çünkü Avrupa'daki avantgard kuşak, oradaki modernist açılımın kötü sonuçlarıyla karşılaşmış, faşizmin ortalığı yakıp yıktığını görmüştür. Avantgardlar bu dönemde farklı ideolojilere kayıyor veya içe kapalı soyut konular üzerine kapalı ifadelerle kavramsal sanat içerisinde eserlerini veriyordu. Dolayısıyla Bukowski, kendi yaşamı ve edebiyat anlayışıyla örtüşmeyen bu akımlara sırtını dönmüştür. Ancak etkilendiği yazarları anarak onlara duyduğu vefa borcunu belirtmeyi de ihmal etmez. Fante, bana duygu dolu cümleyi verdi. Hemingway yalvaran cümleyi. Turber, zihnin elinde olmadan yaptıklarına gülmeyi bilen cümleyi. Sorayan, kendini seven cümleyi. Selin, sayfayı bıçak gibi kesen cümleyi, Sherwood, Anderson, cümlenin ötesindeki cümleyi. Hepsinden bir şeyler ödünç aldığımı sanıyor ve bunu itiraf etmekten utanç duymuyorum. Beat kuşağınınsa söyleyeceklerini açık bir dille ortaya koyması onun ilgisini çekmekteydi. Ama aşırı derece politize olmaları, kendi kişisel yaşamlarını terk edip farklı yaşam tarzlarını oluşturmalarına da tepkiliydi. Tüm underground hareketin temeli olan bir gruba hiçbir şekilde dahil olmadan benzer bir estetik ve halet-i ruhiyeyi nasıl koyabilirdi? Bir yanda Beat yazarlarının takım yıldızı vardı. Batı yakasını Doğu yakasına bağlayan bir edebiyat hareketi. Diğer yanda ise kendi yoluna giden bir asi, karşı kültür içinde bile tam bir muhalif. Bukowski'nin Beat kuşağı eleştirisinin en açık ifadesi, tecavüz şiirinde göze çarpar. Konuşuyorlardı. Alt sınıf, orta sınıf, üst sınıf gibi terimler kullandılar. Kişisel iletişimden söz ettiler, çevre kirliliğinden ve Dylan Thomas'tan söz ettiler. Komünleri ve organik bahçeleri tartıştılar. Yoga bahsi açıldı. Yapısal olmayan okullardan ve mor ötesi ışınlarla evde ot yetiştirmekten söz ettiler. Tim Leary'den, Abby Hoffman'dan, Jerry Rubin'den, Vietnam Savaşı'ndan ve Robert Crumb gibi çizerlerden, Kızılderililere uygulanan zulümden ve ben deli gibi içerken onlar içkilerinden küçük küçük yudumlar alıyorlardı. 1959'da Barbara Fry'dan ayrılan Bukowski, postanedeki işine bu defa kadrolu olarak döner. Bu yıllar, bütün dünyada 68 gençlik hareketinin ipuçlarını verdiği uyanış yıllarıdır. Beat kuşağı, dünyada gelişecek olan toplumsal muhalefetin bir parçası olarak çoktan kendini konumlandırmıştır. Beat kuşağı için edebiyat toplumsal mücadelenin bir parçası olarak kabul edilir. Farklı bir dünyanın kurulmasının mümkün olduğu mesajı, Beat hareketi politik olarak okunduğunda yakalanabilir. Bukowski edebiyatı toplumsal bir nitelik taşır. Her ne kadar bireysel nitelikte görülse de eserlerinde bireysel hayıflanma, eleştiri, isyan ve yıkıcılık gibi konular toplumsal bir hal alır onda. Çünkü ortaya koyduğu her soruşturma bütünsel bir bakış açısını taşır. Her mahrem ayrıntı onda genelin parçasıdır. Dolayısıyla Bukowski'nin kendine ait bir sorun olarak öne çıkardığı itirazlar kendi hezeyanı, kendi bunalımı değildir. Gerçi ondaki lirik söylem kendi hedonik kişiliğiyle ilgili olsa da hedonik patlamalar yalnızca yaratıcılığın duygusal yoğunluğuna işaret eder. Yaratılan eserin içeriğini belirlemez. Bukowski, 1963 yılı içinde ilk kitabı Elleriyle Yakalar Yüreğini yayımlar. Fry'dan ayrıldıktan sonra hiçbir zaman evlenmeyeceği Frances Smith birlikteliğinden kızı Marina dünyaya gelir. Yine aynı yılın içinde Chicago'da yayımlanan Literary Times dergisine röportaj verir. İki yıl sonra da ikinci kitabı Ölü Eldeki Haç yine Lusion Press yayıncılıktan çıkar. John Webb kitapların ön sözünde Sartre ve Jeunet'in onu Amerika'nın en büyük şairi ilan ettiklerinden söz eder. Bu, Bukowski ile ilgili bir muamma olarak kalacaktır. Kentucky Üniversitesi son sınıf öğrencisi Jeff Weddle'a yazdığı mektupta bundan söz eder. Kimse neyin ne olduğunu bilmiyor anlayacağın. Her şey koca bir yalandan ibaret bana kalırsa. o övgü yazıları kullanılmasaydı keşke. Onlara ihtiyacım yok, istemiyorum. Bu yüzden benim hakkımda bir tez hazırlayacaksan, Sartre-Jeune meselesini hiç karıştırmamak en iyisi. Çünkü doğruluğundan emin değilim. Hem doğru da olsa ihtiyacım yok. Bukowski, 60'lı yılların sonunda Francis Smith ve kızı Marina'yı terk eder. Kızının annesi Smith bir hippidir. Postane romanında Marina'nın annesinden söz ederken Faye ismini kullanır. Kızı ise gerçek ismiyle anılır. Onlardan ayrıldıktan kısa bir süre sonra ziyaretlerine gittiğinde kızının annesinden söz eder. Faye hala savaşı protesto etme gayesiyle siyah giyiyordu. Yerel barış toplantılarına, sevgi ayinlerine, yazı atölyesine gidiyor, hippi kahvelerine takılıyordu. Bukowski, 68 hareketi içinde hareketin organik parçasıdır. Aynı zeminde olduğu su götürmez bir gerçektir. Yalnızca o, gelişen toplumsal kültürel yüksek sesi muhalefetin içinde kendini ayrıştırarak farklı bir ses ve bakış açısıyla 68 hareketi içinde sesi kısık muhalefetin figürü oldu. Bunu görebilmek için Bukowski'nin yazarlık serüvenine, yaşadığı olumsuzluklara ve Amerika halkının savaş ve savaş sonrası yaşadığı trajedi karşısındaki tanıklığına bakmak gerekir. Sınıf atlamak isteyenlerin at yarışlarında kaybettiklerinde yüzlerinde beliren ifadeler, sömürünün en dehşetle yapıldığı iş yerleri ve bu iş yerlerinde siyasallaşmamış sınıf mücadelesi, barlarda öldürülen zamanlar, sahte mutlulukların tatmini olarak görülen fahişeler, kaybeden sokak berduşları, ayyaşlar ve yalnızlığı bekleyen tek odalı pansiyonlar onun kaleminden abartısız ama duygusal ve ruhani bir şekilde kağıda dökülür. Bukowski, cehennemden gelen sessiz ama milyonlara ulaşabilen bir çığlık olur. Beat kuşağı ve birçok politik grubun ıskaladığı yerlerden beslenmeyi, o yerlerin organik parçası olarak konuşmayı ve öteki Amerika'nın çığlığını kullanarak yeni bir dil yaratmasıyla da kendi farklılığını inşa eder. Bütün bunları yaparken de yüzyılların kültürel birikimine katkısı olan birçok yazarı, edebiyatçı ve besteciyi şiirlerinde sık sık anmış, kişisel yaşamlarından ipuçlarını okuyucularına aktarmıştır. Yalnızca Pansiyon Manzumelerine kitabına şöyle bir göz atıldığında bu görülebilir. Don Quixote, Picasso, Bach, Hemingway, Dylan Thomas, Van Gogh, Wagner, Beethoven, Rambo, Frost, Senner, Gavilan, Faulkner, Tolstoy, E. Pound öyle ustalıklı dizelere işlenmiştir ki çağın önde gelen şairlerinde bile bu meziyeti göremeyiz. Bukowski'nin bu ilgisi genel edebiyat okuyucusuna sunulabilecek önemli katkıların başında gelir. Fransız yazar Philip Djian, Bukowski'nin cinsellik ve kadınlar üzerine yazdıklarıyla ilgili şunları söyler. Seks sahneleri bir yazar için ateşten gömlektir. Birinin gerçek bir sanatçı olup olmadığı bu sahnelerde ortaya çıkar. Bir yazar kendini burada ele verir. Eğer bir kusuru varsa hemen göze çarpacaktır. Bazıları aşırı kaçar, bazıları yetersiz kalır. Miller'da seksle ilgili her şey tamamen doğal, hayatın bir parçasıdır ve bu takdire değer. Bukowski'de durum daha farklı. Onu sevimli yapan inanılmaz bir mütevazılığı var. Vahşi görünüyor. En kaba kelimeleri kullandı ve açık sözlü oldu ama seksi özellikle bir trajedi olarak ele aldı çünkü bu türden bir sahne yazarken ilgilendiği seks değildi. Onun yerine bir erkekle bir kadın arasındaki ilişkinin duygusal düzeyinde neler keşfedeceğiydi. Bukowski'yi kadınlara muazzam bir saygısı olan ve sıklıkla çizilen portresinin tam tersi biri olarak görüyorum. Cihan tespitinde çok haklıdır. Bukowski üzerine geliştirilen ayyaş, cahil ve kadın düşmanı imajı haksız ve çirkin bir yakıştırmadır. Bukowski için alkol, insanı kuşatan ve virüs gibi kemirip acı veren adaletsizliğe, anlayışsızlığa, sevgisizliğe, tutsaklığa karşı, yani bireyin potansiyelini açığa çıkarmadaki bütün engellerden kendini korumanın ve ayakta kalabilmenin bir aracından başka bir şey değildir. Cahilliği üzerine koparılan yaygara ideolojik veya politik kaygılarla dile getirilmiştir. Akademik çevrelerin uydurdukları kompleksli yaklaşımlardır. Bukowski, yüzyılların akademik dünyasının yapamadığını kendi yaşam sınırlarında gerçekleştirmiş bir dahidir. Yaratıcılık bayrağını yüksek sanat kurmaylarından ve sınıflardan alıp sanatın gerçek sahipleri olan ezilenlerin dünyasına sunmuş bir isimdir. Sosyalist sanat, eleştirel gerçekçilik ve toplumcu gerçekçilik anlayışlarına eserleriyle yanıt vermiş bir yaratıcıdır. Bunu yaparken de popüler sanatın olanaklarını kullanmış, bu olanaklar üzerinden eserler yazarak yüksek sanat eserlerinin estetik düzeyine ulaşmıştır. Yeryüzünde ilk kez popüler sanatla çağdaş sanat arasında köprü kurmayı başaran edebiyatçıdır. Diğer özelliklerinin yanında devrimci ve enternasyonel bir kişiliktir. Yok sayılmışların, ötekilerin dünyasından söz almakla yetinmeyerek, bütün azınlıkların kaygısı karşısında duyarlı olmuş ve bir bütünlük içinde toplumsal eleştiriyi edebi anlamda eserleriyle dile getirmeyi başarmıştır. Sovyet Rusya'nın Macaristan işgaline karşı çıktığını bu anlamda anmak gerek. Bukowski'nin kadın düşmanlığı yakıştırması, eserlerinin bütün olarak ele alınmamasından kaynaklanır. Yazdığı bir başlangıç şiiri, kadınlara yaklaşımını ve bir kadın sorununu dile getirmeye çalışır. Kadınlar her yere yanlarında aynayla gitmekten vazgeçtiklerinde, bana kadın haklarından söz edebilirler belki. Şiir, mısralar düzeyinde algılanmaya çalışıldığında, seçilmiş sözcükler provokasyon niteliğindedir. Kadınların, kadın hakları temelindeki hak arayışlarının samimiyetsizliğine, güvensizliğine işaret etmeye çalışır. Sanırım burada ve diğer birçok şiir ve düz yazılarında bu tip provoke edici vurgulara yer vermesi, yapılan tespiti güçlendirir. Bukowski'nin bu yaklaşımında gözden kaçırılmaması gereken şey, kadın hareketinin siyaseten uçlaştırılmasına ve feminizmin hedef gösterilmesine ilişkindir. Pek tabii bu hedef gösterme, düşmanca bir tutum değildir. Yalnızca aşırı öznel vurguya karşı cinsler arası savaş, eleştirel bir bakışı içermektedir. Bunun yanında kadınlara karşı gizli bir öfke de beslediğini söyleyebiliriz. Bukowski, çirkinliğinden dolayı uzun yıllar kadınlardan uzak yaşamıştı. Dolayısıyla eserlerinde kadınlara gösterdiği yaklaşım pozitif ayrımcılık kaygısını taşımaz. Bu onun en zayıf noktasıdır. Eğer Bukowski yakışıklı biri olsa kadınlardan daha farklı söz edecekti. Bukowski'nin bütün hayatı ve otobiyografik nitelikteki bütün eserleri dikkatli okunduğunda nesnellik ve umursamazlık önde durur. Bir sanatçı olarak kapitalizm ve onun üst yapısal ilişkilerini birey temelinde çok güçlü olarak deşifre etmiştir. En nihayetinde Bukowski bir bireydir ve bireyin kolektiften bağımsız başkaldırısına da güvenmez. Sistemin beslendiği, soluk aldığı yerlerde yaklaşık 30 yılını geçirmiştir Bukowski. Dolayısıyla organik parçası olduğu işçi sınıfının gücünü bilir ve o gücün toplumsal muhalefete katılmasını ister. Yazdığı eserlerde işsizlerin, fahişelerin, ayyaşların veya bir pansiyonun, bir hipodromun, bir boks maçının anılması boşuna değildir. Bütün bu durumlar bir sınıfın üyelerinin savrulduğu yerleri göstermektedir. Beat kuşağına 68 hareketine olan güvensizliğinin altında da bu yatar. Beat kuşağı cehennemin içinde dertlerini yüksek sesle duyururken o kendi cehenneminin çığlığını kendi içinde taşır. Direkt iktidar hedefi gözetmez. Kadınlara, kadın haklarına karşı eleştirel tutumunda da bu vardır. Şiiri bütün olarak incelendiğinde ve şiirin adının da bir başlangıç olması tezimizi kanıtlar niteliktedir. Bukowski'nin Kadınlar romanı, ilişki kurduğu kadınları konu almasının yanı sıra kendini tanıma izleyini yansıtır. Romanda konu edilen kadın karakterleri göz önünde bulundurulduğunda, bir insanın yaşamı boyunca kurduğu ilişki sınırını oldukça zorladığı görülür. İlişkilerin süresi ve yoğunluğu değişse de 21 kadın karakter üzerinden anlatıcı kendi yazarlık serüveninden bir kesit sunmaya çalışır. Lady, April, Linda, Lily, Dede Dee, Nicole, Mindy, Laura, Valencia, Catherine, Tammy, Joanna, Mercedes, Valeni, Cecilia, Liza, Sarah, Bukowski'nin son karısı Linda Lee Beagle, Casey, Debra, Tessie ve Iris. Kadınlar romanının kadınlarıdır bunlar. Postaneye geri dönüp 10 yıl çalıştıktan sonra yayıncı John Martin'den ayda 100 dolar maaş teklifi aldığında işini bırakıp bütün zamanını yazarlığa ayırmaya karar verir. Yalnızca tek kızı Marina için sorumluluk hisseder. Çocuk yardımını hiç sektirmeden her ay yapar. İşten ayrılmasının ardından Postane romanını çok kısa bir sürede yazar. 1969 yılında Night Magazine dergisine verdiği röportaj, onun işten ayrıldığı yıl az da olsa belli bir okuyucuya ve üne ulaştığını gösterir. Kadınlar romanı ise 1970'li yılların ortasında iyice ünlendiği döneme denk gelir. Romandaki Sarah, 1976 yılında evlendiği Linda'dır. Kadın karakterlerinin ortak noktası, psişik sorunlu yalnız kadınlar olmalarıdır. Aralarında kültür orospusu diye nitelendirdiği Nicole ve Dower gibi ressam sevgilileri de vardır. April, postanede çalışırken tanıdığı bir kadın Tammy. Uyuşturucu bağımlısı sevgilisi Joanna bir sanat koleksiyoncusudur. Sarah ise sağlık ve yemek salonu işleten, batıl inançları olan bakir bir kadındır. Bukowski'yi şaşkına çeviren Sarah, diğer kadın karakterlerden çok farklıdır. Tanıdığı kadınlar arasında çok saf ve kirlenmemiş nitelikler taşımasından dolayı ilgisini çekmiştir. Kadınlarla iletişim kurmakta hayatı boyunca sorun yaşayan Bukowski, romandaki kadınlarla önce hep mektup arkadaşlığı kurar. Tanınan bir yazar olmasından dolayı kadınlardan mektup alır ve onlarla çoğu kez tanışırdı. Bukowski, ayyaş, pis ve zen kayıtsızlığıyla anıldığı ölçüde de ahlaksız olarak bilinir. Bu ahlaksızlık, hakim veya yerleşik ahlaka karşı konumlanmasının ötesinde bir ahlaksızlıktır. Oysa tam aksi bir karakter sunar. Bukowski'nin Kadınlar romanında kadınlarla olan ilişkisini betimlerken bunu anlayabiliriz. Romandaki kadınlarla kurduğu duygusal ve seksüel ilişki tek eşlilik düzeyinde gelişir. Bu ilişki biçimi kendi ahlak anlayışının bir sonucudur. Sarah'ın evinde deli gibi içip sarhoş olduğunda evine dönecek durumda değildir. Bunun üzerine Sarah bir teklifte bulunur. Benimle aynı yatakta uyuyabilirsin ama seks yok. Bukowski nedenini sorunca evlenmeden biriyle sevişmek olmaz. Dreyer baba doğru bulmaz bunu. Romanın bu bölümündeki diyalog, Bukowski'nin mizah yönünü, karşısındaki kişiye duyduğu saygıyı ve Duval'in belirttiği sevecen yönü o kaba betimlemenin içinden sıyırıp önümüze serer. Oyuncu ve şair Champagne, Bukowski'yi 1967 yılının Eylül ayında ziyaret eder ve Bukowski'nin görüşlerini aktarır. Cehennem olmayabilir ama yargılayanlar bir tane yaratabilir. Başına gelenlerden öğrenebilirsin. Tepkiden. Tuhaf bir sözcük kullanmak zorundayım burada. İyi, nereden geldiğini bilmiyorum. Ama hepimizin içinde doğuştan bir iyilik damarı olduğunu düşünüyorum. O damarı beslemek mümkün. Tampon tampona trafikte biri sana yol verdiğinde sihirdir her seferinde. Umut verir insana. Görüldüğü üzere Bukowski, dayatmacı ahlakın dışında tarafların ahlaki tahammül esnekliğinin gerekliliğini kendi üslubuyla anlatmaya çalışır. Entelektüellerden ve aydınlardan uzak durarak yıllarca sokaklarda ait olduğu sınıfın içinde yaşayarak eserlerini yazmıştır. Ancak entelektüellerden uzak durmasının yanlışlığını olgunluk döneminde yazdığı günlükte mizahi bir dille itiraf eder. Filozofları okuyorum son günlerde. Gerçekten tuhaf, deli, matrak ve aşikar gerçekliğin tek modelinin matematik olduğunu söylüyor. Mekanizm. Derken Hume nedensel bilginin gerçekliğini sorguluyor. Sonra Kierkegaard, parmağımı varoluşa daldırıyorum korkusu yok, neredeyim diye soruyor. Derken Sartre ve varoluşun anlamsız olduğu iddiası. Seviyorum bu adamları. Dünyayı sallıyorlar. Böyle adamları sokakta karşılaştığım, kafelerde gördüğüm adamlarla kıyasladığımda fark o denli büyük ki içimde bir yer burkuluyor, bağırsaklarım düğümleniyor. Bukowski'nin benzersiz bireyselliği ve sanatı onu anlatacak eleştirmenlerden çok daha iyi anlatır. Onun yaratıcılığının kaynağı bağlı olduğu sınıftan değil, benzersiz ruhundan gelir. Bukowski'nin proleter kimliğini kaldırırsak ruhunu yetim bırakmış oluruz. O benzersiz ruhundan da geriye bir şey kalmadığını görürüz. Bukowski'nin kültür endüstrisinin yarattığı yazarlardan en temel farkı, kapitalizmin yok etmeye, öğütmeye kurban bellediği bireyin yazar olarak kendini edebi anlamda var etmesidir. Şunu unutmamalıyız ki, Bukowski'nin en sadık kaldığı şey hayatın gerçekliğidir. Gereksiz abartı ve ayrıntılardan uzak durarak toplumun en altındakilerin sözcüsü olmuştur. Gerçekliğin sözcüsü. Gündelik hayatın gerçekliğini varoluşsal düzlemde sorgulayıp sade bir dille ortaya koymuştur.